Odkryjmy razem świat dzikich zwierząt. Więc zbierz 10 naklejek i odbierz figurkę dzikiego zwierzaka gratis. Naklejkę otrzymasz za każde 30 zł wydane jednorazowo na zakupy w Lidlu. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Jest siódma, czas na najważniejsze informacje. Te przedstawią Anna Zaleśna-Sewela i Krzysztof Zyblewski. Rząd przyjdzie z nową propozycją za godzinę. Kolejne rozmowy z nauczycielami w Centrum Dialog. Zamachowiec z Nowej Zelandii usłyszał 50 zarzutów morderstwa. Przejdzie badania psychiatryczne. W Londynie rozdano nagrody Świata Gier. Rozmowy ostatniej szansy w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Za godzinę do negocjacyjnego stołu usiądą przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych. W razie braku kompromisu w poniedziałek może rozpocząć się strajk w szkołach. Rząd ma przedstawić nową propozycję dla nauczycieli i przeanalizować postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Środowe rozmowy nie doprowadziły do przełomu, ale pojawiły się nowe propozycje. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych proponują rozłożenie 30% podwyżki na dwie raty. Propozycję przedstawił prezes ZNP Sławomir Broniarz. 15% od 1 stycznia, 15% od 1 września. Wicepremier Beata Szydło zapewniła, że rząd rozważy propozycje dwóch związków i przedstawi nowe rozwiązania. I rząd w piątek przedstawi swoje stanowisko do tej propozycji. Poza tym, że rząd przedstawi nową swoją propozycję. Najbliżej porozumienia z rządem jest Oświatowa Solidarność. Jej przewodniczący Ryszard Proksa zaznacza, że chętnie wysłucha nowych propozycji rządu. Jesteśmy też bardzo zaciekawieni, jakie nowe propozycje przedstawi nam rząd. Rozmowy mają się rozpocząć o godzinie 8. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu w Warszawie spotkanie przedstawicieli rządu z rolnikami z Agrounii. Patronat nad rozmowami obejmie premier. Zapowiedział to w Jasieńcu pod Grójcem na Mazowszu, gdzie rozmawiał z kilkoma członkami tej organizacji. Premier zapowiedział także, że będzie zabiegał o poprawę sytuacji rolników. Będę odbiorcą tych informacji, będę starał się wszystko to, co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, jak najszybciej wdrażać po to, żeby poprawić los polskich sadowników. Przedstawiliśmy kilka palących problemów polskiego rolnictwa, powiedział po spotkaniu członek Agrounii Łukasz Sosnowski. Pan premier podczas rozmowy wskazał, że on wystąpi, można powiedzieć, w roli mediatora, który będzie organizował takie spotkania z Ministerstwem Rolnictwa, z Agrounią. Spotkanie ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Przemysław Lis, Polskie Radio. 50 zarzutów morderstwa i 39 zarzutów usiłowania zabójstwa postawił sąd w Nowej Zelandii sprawcy ataku terrorystycznego sprzed 3 tygodni w Christchurch. Zamachowiec będzie przebywał w areszcie do 14 czerwca i zostanie poddany badaniom psychiatrycznym. 15 marca mężczyzna wszedł do jednego, potem drugiego meczetu i strzelał do ludzi. Zginęło 50 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Był to najkrwawszy zamach w historii Nowej Zelandii. Napastnik krótko przed atakiem umieścił w internecie swój manifest, określił się w nim jako biały rasista i przyznał, że bliska jest mu ideologia faszystowska. Po zamachu władze Nowej Zelandii zaostrzyły przepisy dotyczące posiadania broni. Wezwały też do skutecznej walki z mową nienawiści w internecie. Najprawdopodobniej nie odbędą się już negocjacje Europarlamentu, Komisji Europejskiej i krajów wspólnoty w sprawie przepisów zaostrzających zasady w transporcie międzynarodowym. Nie zostaną podjęte, bo czasu na ich zakończenie jest po prostu za mało, informują źródła w Brukseli. To dobre wiadomości, bo oznaczają, że procedura nie zakończy się w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Gdyby te informacje znalazły potwierdzenie, byłby to niezaprzeczalny sukces Polski, Rumunii, Węgier i krajów regionu, którym te przepisy szkodzą, powiedział europoseł Kosma Złotowski. Otóż po tym, jak Europarlament poparł nowe regulacje, Kosma Złotowski zapowiedział, że polscy deputowani zaskarżą głosowania do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. One były pogrupowane naszym zdaniem w bloki, które nie były merytorycznie powiązane. Właściwie były powiązane tylko autorami tych poprawek. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, 2 z 3 projektów zostały poprzednio przez Komisję Transportu już odrzucone, więc w ogóle nie powinno dochodzić do tego głosowania. Regulacje zakładają m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. To zwiększyłoby koszty działania polskich firm i obniżyło ich konkurencyjność. W Londynie rozdano BAFTA Games, jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie gier wideo. To młodsze siostry uznanych nagród filmowych. Kto znalazł się wśród laureatów? O tym Adam Dąbrowski. Największe zwycięzca to God of War, gra akcji rozgrywająca się w świecie skandynawskiej mitologii. Tworzenie jest naprawdę ciężkie, codzienne klęski, nieustające wątpliwości, poczucie, że to, co robisz, nie jest może wystarczająco dobre, a potem co jakiś czas jest takie uczucie, że się udało. Zwykle następnie są łzy. Najlepsza gra brytyjska to Forza Horizon 4, wyścigi samochodowe w tak zwanym Open World. Nie trzeba trzymać się toru, świat stoi przed nami otworem. Osobna kategoria dla gier o wysokiej wartości artystycznej, poruszających tematy filozoficzne czy etyczne. W tym roku zwyciężyła gra My Child Lebensborn o dzieciach, które włączone zostały przez III Rzeszę do programu eugenicznego, mającego doprowadzić do stworzenia, tu cudzysłów, czystego rasowo człowieka. Opowieść o samotności, zagubieniu i strachu, bardzo odległa od stereotypowej komputerowej rozrywki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na wiadomości sportowe, te przedstawi Krzysztof Łoniewski. Rzadko zaczynamy serwis od hokeja, ale mamy finał w Mistrzostwach Polski, a w nim od wczoraj remis po 1. Komarch Krakowia pokonała na własnym lodowisku GKS Tychy 3-1, mówi zdobywca drugiej bramki dla Pasów Kasper Bryniczka. Jest walka w każdej części lodu i bramkarze to jest bardzo wysoka półka, robią swoją robotę, my im pomagamy, tak z jednej, drugiej drużynie. No i o to chodzi, to wszystkie mecze będą ciasne, to nie będzie jakichś dużych wyników. No. To jest seria i teraz jedziemy do Tychów i pasuje tam wygrać. Rzeczywiście rywalizacja przenosi się na Śląsk. Finałowe spotkanie numer 3 w niedzielę. Wczoraj potwierdziły się przypuszczenia, że Leszek Ojrzyński będzie nowym trenerem piłkarzy Wisły Płock. Zastąpi zwolnionego w środę Kibu Wikunię i zadanie przed nim oczywiste, ratować ekstraklasę dla Płocka. Na tę chwilę Wisła okupuje przedostatnie miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów, co ostatnie Zagłębie Sosnowiec. W utrzymaniu Wiśle ma pomóc nowy szkoleniowiec, ale i jej kapitan Dominik Furman, który, jak informuje portal Legioniści.com, po zakończeniu sezonu znów ma być piłkarzem Legii znów, bo przy Łazienkowskiej spędził wiele lat, stąd odchodził do Tuluzy, potem grał w Weronie i znów w Legii, by przenieść się do Płocka, teraz ma wrócić na stare śmiecie. Tymczasem Łukasz Skorupski będzie miał koszmarne wspomnienia z wczorajszego wieczora. W pierwszym kwadransie czterokrotnie sięgał do siatki. Bolonia, w której na co dzień broni, przegrała z Atalantą Bergamo w Serie A 1-4, tracąc wszystkie gole w pierwszych 15 minutach. I żeby nie było tylko o piłce, to jeszcze o tym, że Urszula Kamińska została trenerką roku w konkursie organizowanym przez Komisję Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kamińska doprowadziła Natalię Maliszewską między innymi do tytułu wicemistrzyni świata i wygranej w klasyfikacji Pucharu Świata w short tracku. Zawsze dążyłam do tego, aby być perfekcyjnym w tym, co się robi, aby być najlepszym, sięgać po złoto, bo mówią, że srebrny medal to pierwszy przegrany. Okrutny, więc myślę, że każdy trener, jak trenuje zawodnika, to myśli o tym, aby dać zawodnikowi to szczęście, aby mógł poczuć ten ciężar złota na szyi. I to jest właśnie dla mnie takim wyznacznikiem i zawsze o tym myślałam, aby wytrenować zawodnika do tego stopnia, aby mógł wygrać ten złoty medal. Gratulacje pani trener i do usłyszenia za godzinę. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 6.02, zajdzie o 19.14. Co wstało dzisiaj w pierwsze, Krzysiu? Słońce czy ty? 6.02? Ja. Ty. Zdecydowanie. Zdecydowanie ty. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i 30 minut. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, na południu, zachodzie oraz miejscami na krańcach wschodnich wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie możliwe dziś burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Suwałkach, 15 w Białymstoku i Zakopanem, 16 w Gdańsku, Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie, 17 w Warszawie i Kielcach, 18 w Bydgoszczy i Łodzi, 19 w Katowicach i Krakowie, 20 stopni dziś w Szczecinie, Poznaniu i Opolu i 21 we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany na północy oraz w czasie burz okresami porywisty południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z

Och, już wiem, że Państwo lubią Beastie Boys w czasie naszych piątkowych, porannych spotkań i to Beastie Boys rozpoczynają drugą godzinę dzisiejszego wydania. Zapraszamy do trójki. 14 minut po siódmej. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk, Anna Gacek. Dzień dobry. W tym składzie jesteśmy z Państwem do dziewiątej. Dzień dobry dla wszystkich, którzy dołączyli dopiero przed chwilą. anna.gacek@polskieradio.pl. Mój adres mailowy. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. I można oczywiście także do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Darek Pieruk czeka na Państwa telefony. Ja chciałam tylko poprosić panią redaktor, żeby troszkę zmieniła granie, bo jak dalej będzie tak grała, to się to mandatem skończy. Niesie pięknie ta muzyka, a że Wrocław pusty, no to musiałam się mocno złapać, żeby zwolnić. No to teraz będzie taki utwór, żeby właśnie troszkę zwolnić i podziwiać świat. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, Billie Holiday, 18 minut po siódmej. Jest coś takiego w tej muzyce, chociaż nie wolno tak mówić o klasyce, bo powinna brzmieć pięknie zawsze. Nie bez powodu jest klasyką, ale jest coś w tej muzyce, co o poranku brzmi szczególnie pięknie, przynajmniej dla mnie. Państwo dopytują, czy fakt, że obudzili się nieco później niż na start audycji, znaczy, że przegapili już horoskop i wszystko przepadło. Wrócimy oczywiście do horoskopu faktu jest. jeszcze, ale sięgnęłam także po tytuł konkurencyjny, czyli po Super Express, zaintrygowana już pierwszą stroną i intymnym wyznaniem Magdy Gessler. Intymne wyznanie Magdy Gessler odesłało mnie do strony 16, tam już cały tekst. Magda Gessler dostała całą stronę Super Expressu. I pomyślałam, że 19 minut po siódmej, pora, kiedy konsumuje się śniadanie, Magda Gessler odpowiada na pytanie, jakim smakiem można podbić serce mężczyzny. I okazuje się, że nie jest to takie proste. I teraz już oddaję głos ekspertce. Trzeba obserwować mężczyznę. Na pewno nie należy go przejadać. To znaczy ani zjadać go do końca, ani dawać mu za dużo jeść. Dlaczego? Żeby nie był ociężały w seksie. Zdradza nam Magda Gessler. Myślę, że w temacie uwodzenia chyba jednak bardziej ufam Jaggerowi i spółce. 24 minuty po siódmej. Wiosenna aura nie pozostawia najmniejszych wątpliwości. Sezon rowerowy możemy uznać za otwarty. Przy tej okazji warto powtórzyć zasady ruchu drogowego. Ja w sumie jeżdżę, tylko to jest zawsze takie problematyczne, bo nie wiem, czy po chodniku, czy po jezdni, bo właśnie tych ścieżek tak trochę brakuje. Jeśli nie ma ścieżki rowerowej, to nie wiadomo, czy jechać chodnikiem, czy jechać ulicą, no bo z jednej strony chodnikiem dla nas bezpieczniej, ale przepisy nie do końca na to pozwalają, a ulicą troszkę strach, ponieważ jest duży ruch. No co do przepisów, to w sumie nie znam aż tak dobrze, no ale tak raczej właśnie też jak twoje koleżanki na czuja jeżdżę. Raczej właśnie po tych ścieżkach, no a tam to wiadomo, że można. Zauważyliśmy, że często zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby starsze, dorośli, którzy posiadają prawo jazdy, nie do końca znają znaczenie przepisów ruchu drogowego. Jerzy Mędrek, twórca aplikacji EduBike. Nie znają znaków, mają problem z ustalaniem pierwszeństwa przejazdu. Około 20-30% wypadków, które się dzieje z udziałem rowerzystów, jest właśnie z tego powodu, że osoby, czy to osoba kierująca samochodem, czy to osoba jadąca rowerem, nie wiedziała, kto ma pierwszeństwo. Lekcja czwarta. Wymijanie. W czym dokładnie pomoże nam aplikacja? Aplikacja jest podzielona na dwie części. Jedna część to część teoretyczna, w której zawierają się przepisy ruchu drogowego, które są podzielone na lekcje. Te lekcje są podsumowane pewnymi quizami, które sprawdzają nam wiedzę, którą zdobywamy w trakcie lekcji. W tym momencie w aplikacji są lekcje dotyczące techniki jazdy po drogach publicznych, natomiast za miesiąc pojawi się już pierwsza lekcja dotycząca poprawnej techniki jazdy w zakręcie, poprawnej techniki jazdy na muldach oraz w terenie na rowerze. Aplikacja EduBike myślę, że jest bardzo przystępną formą przekazywania wiedzy rowerowej. Tomasz Kozicki, rowerzysta. W dzisiejszych czasach młodsi jednak wolą siedzieć w ekranach telefonów niż w książkach. Gdy już się zaznajomimy z tą wiedzą, możemy rozwiązać na końcu quiz. Ja nieskromnie przyznam, że na 5 rozwiązanych quizów miałem odpowiedź poprawną w 100%. Polecam jako zaprawiony cyklista w boju i myślę, że sam pewnie jeszcze nie raz będę sobie przypominał te wszystkie ciekawostki. Jakie błędy najczęściej popełniamy jako rowerzyści? Jest kilka zachowań takich, które trudno ująć konkretnymi przepisami. Łukasz Malinowski z portalu Transport Publiczny. To jest na przykład gromadzenie się i skupianie się rowerzystów w jednym miejscu przy przejeździe przez ulicę. W związku z tym mamy taką sytuację, że jak zmienia się światło na zielone, to dwie grupy rowerzystów ruszają na siebie, nie pilnując się swojej strony drogi rowerowej. Kolejnym problemem na pewno jest częsta jazda rowerzystów obok siebie na drogach. Samochodami nie jeździmy obok siebie. Nie ma żadnego uzasadnienia dlatego, żeby drugi samochód naszego znajomego jechał obok nas pod prąd. Tak się bardzo często dzieje na drogach rowerowych. A jeżeli chodzi o same takie błędy, bardzo często popełniane przez polskich rowerzystów, to jest też brak serwisowania i sprawdzania stanu jednośladu. Często spotykamy się z tym, że osoba ma hamulce, które nie działają tak jak mają. Też apelujemy poprzez tą aplikację o to, aby ludzie przed skorzystaniem z roweru sprawdzili jego stan techniczny. Materiał przygotowała Justyna Goc. Complacent. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego. Wyprzedaż jeszcze trwa. Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy zł, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J6 Plus. Czarny, ekran 6 cali, dual SIM. Teraz za jedyne 799. Smart TV Samsung 50 cali, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1590 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30, czas na skrót najważniejszych wiadomości. Te przedstawi Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny kolejna runda rozmów między oświatowymi związkami zawodowymi a rządem, który ma przedstawić nowe propozycje dla nauczycieli. Forum Związków Zawodowych i ZNP chcą podwyżek w dwóch transzach w wysokości 15% od 1 stycznia i kolejnych 15% od września. Wczoraj głodówkę zakończyli nauczyciele z Oświatowej Solidarności, którzy od 11 dni protestowali w małopolskim kuratorium oświaty. Przewodniczący związku Ryszard Proksa. Jest duży postęp w negocjacjach z rządem i gwarancje prawie, że już na piśmie, że nie ma potrzeby tak drastycznego sposobu protestu prowadzić dalej. Nauczycielska Solidarność domagała się podwyżki o 15% od tego roku i o kolejne 15% od przyszłego. Stany Zjednoczone rozważają rozszerzenie sprzedaży myśliwców F-35 do 5 nowych krajów, w tym Polski. Tak wynika z raportu przedstawiciela amerykańskiego Departamentu Obrony dla Izby Reprezentantów, do którego dotarła agencja Reutera. W dokumencie Departament uzasadnia, że chodzi o wzmocnienie europejskich sojuszników w obliczu umacniającej się Rosji. Dodaje, że oprócz czterech krajów europejskich, Polski, Hiszpanii, Grecji i Rumunii, rozważana jest także sprzedaż myśliwców F-35 Singapurowi. Cały raport ma być dziś opublikowany. Można już oglądać ponad 30 dzieł z kolekcji PKO Banku Polskiego na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. To obrazy i rzeźby polskich twórców sztuki współczesnej. To są prace Jana Tarasina, Jacka Sempolińskiego, Stefana Gierowskiego i Zbigniewa Makowskiego. Natomiast w latach 70. są prace Edwarda Dwórnika, ale i Zofii Kulik, Andrzeja Szewczyka, Andrzeja Dłużnieckiego, Tomasza Ciecierskiego. Mówi kuratorka Katarzyna Szydłowska-Schiller. Wystawa będzie otwarta do końca czerwca. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Wiadomości przedstawi Patrycjusz Wyszka. Mimo że wczoraj Parlament Europejski poparł propozycję nowych przepisów w sprawie przewoźników drogowych, w tej kadencji najprawdopodobniej nie odbędą się już negocjacje Europarlamentu, Komisji i krajów Unii w sprawie ostatecznego kształtu nowych regulacji. Informują Polską Agencję Prasową źródła unijne. To sukces Polski, która była przeciwna ich przyjmowaniu. Europarlament poparł wczoraj propozycję nowych przepisów w sprawie przewoźników drogowych. To kontrowersyjny projekt regulacji niekorzystnych dla Polski i krajów regionu, który zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. To zwiększyłoby koszty działania polskich firm i obniżyło ich konkurencyjność. Skoro już jesteśmy w Strasburgu, Parlament Europejski zatwierdził też zmiany w przepisach wymierzone w Nord Stream 2. Gazociąg z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku ma być objęty unijnym prawem. To ma utrudnić powstanie inwestycji, która, jak argumentuje Polska, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Zmiany w przepisach oznaczają, że na odcinku gazociągu, który leży na wodach terytorialnych Niemiec, będzie obowiązywać unijne prawo, a to wymusi na rosyjskim Gazpromie przejrzystość cen. Unijne prawo nie obejmie w całości Nord Stream 2. Zapisy zostały złagodzone podczas negocjacji. Jeśli chodzi o pozostałą część rurociągu poza wodami terytorialnymi Niemiec, to regulacje, które ją obejmą, zostaną uzgodnione w negocjacjach Berlina z Moskwą. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela.

W horoskopie tak, nędza. Tak, pokłócę się ze wszystkimi i wyjdę trzaskając drzwiami, tak? Tak, i powiedziałam panu, że tutaj w studiu są takie drzwi, którymi nie można trzasnąć, więc nie wiem, jak pan sobie z tym gniewem dzisiaj poradzi. Zrobię ten odgłos paszczą. Bardzo proszę. A książka, która jest na dziś, może dzięki niej się z kimś dziś pokłócę, to Erik Karples, Prawie nic, Józef Czapski, biografia malarza, proszę pani. No, słucham. Znaczy, ja muszę panu powiedzieć, ja na tej antenie kłócę się wyłącznie z Wojciechem Mannem. Ma na mnie wyłączność w tym temacie, więc tu się nic nie zdarzy. Prawie nic nie wzbudza w pani gniewu takiego, żebyśmy się... No? Nie. No, a to ja się może pokłócę, bo przyniosłem tę książkę, chociaż chwilami się męczyłem czytając ją. To szczerze mówię, żeby nie było, że poleciłem sałatkę, a w niej był ogórek, którego ktoś nie lubi. Więc wyobraźmy sobie Amerykanina, który się nagle dowiedział, że istnieje Czapski. I postanawia się czegoś sam dowiedzieć o Czapskim i szczegółowo nam zdradza, jak się dowiaduje o tym Czapskim. Czyli to jest książka o nim, czy o Czapskim? O Czapskim. Okej. Szczegółowo nam opisuje, jak się dowiaduje o Czapskim. Jest też Amerykaninem, który zapewne niedawno się dowiedział, gdzie Polska leży na mapie. Więc jesteśmy skazani na przykład na kilkanaście stron na temat genezy kampanii wrześniowej. A przynajmniej fakty i daty wszystko opanowane sumiennie, tak. Starannie? Starał się. Starał się, rozumiem. Książka jest bardzo gruba, naprawdę starał się dużo. Natomiast jest w tej książce coś, czego nie ma w żadnej innej książce o Czapskim. Po prostu Erik Karples jest malarzem. I malarz piszący o malarzu to jest prawdziwa przyjemność na tych stronach, które dotyczą malarstwa. I przez to tę książkę bardzo polecam. Wybrałem na przykład takie trzy zdania z fragmentów, w którym Karples porównuje Czapskiego do Cezana i pisze tak, jak może napisać tylko malarz. Proszę posłuchać. Każdy kolor musi być określony i nałożony na płótno niczym kompozycyjny klocek. Dotknięcie po dotknięciu, warstwa po warstwie, w harmonicznych, niemal muzycznych sekwencjach. To malarz napisał. Malarz prawie poeta, powiedziałabym. Miałem dzięki tej książce wczoraj bardzo, bardzo przyjemny wieczór i nawet te kilkanaście stron na temat kampanii wrześniowej sprawiło, że nie doprowadziło mnie do szału, bo zaraz następował fragment o malarstwie. Tak. I to wszystko sprawiło, że dzisiaj przyniosłem tę książkę i polecam ją państwu. No, wie pan, on jest w Ameryce, on się nie dowie, że tam coś się panu nie podobało przecież, prawda? Znajomi zadzwonią. A, to przynajmniej będzie się pan miał o co pogniewać, jak na pana nakrzyczy, czy coś. Trzaśnie drzwiami, ale daleko. No właśnie. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. A ja polecam Erik Karples, Prawie nic, Józef Czapski, biografia malarza. Show you just what I can do.